Autopromocja. Trasa promująca album Uwaga, jedzie tramwaj obejmowała zaledwie 8 koncertów. Nasz był ten trzeci. Legendarna supergrupa Leny Valentino wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ćwierć wieku temu. Posłuchamy tego występu w Trójce w niedzielę tuż po 19:00. Dziękuję bardzo. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Thank you. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Pojutrze 40. urodziny obchodzi Kevin Parker, artysta australijski, nagrywający już od ładnych kilkunastu lat. Artysta szczególny, tworzący bardzo interesującą mieszankę gatunkową, bo mamy tam do czynienia z takimi stylami jak rock, pop, elektronika, disco, R&B, soul, synthpop, no i oczywiście sporo w tym wszystkim mamy do czynienia z psychodelią. Za chwilę przechodzimy do większej porcji muzyki. Rozpoczęliśmy natomiast od fragmentu epki Half Full Glass of Wine. Teraz już przechodzimy do debiutanckiego albumu Kevina Parkera Inner Speaker. Solitude is Bliss. Gościnnie na gitarze i perkusji Jay Watson, kumpel Parkera z zespołu Pond. Zresztą Kevin Parker zagrał na debiutanckiej płycie Pond na perkusji, instrumentach perkusyjnych. Przed utworem Solitude is Bliss, Alter Ego, a na samym początku tego zestawu It is not meant to be. Wszystkie utwory z płyty Inner Speaker wydanej w roku 2010, najbardziej rockowej w całym dorobku Kevina Parkera, chociaż rock w tym przypadku to jest pojęcie umowne, dlatego że jest tam również sporo i popu, i psychodelii takiej nawiązującej do lat 60. Teraz z kolei Kevin Parker jako gość u Wayna Coyna, czyli grupy The Flaming Lips. That's All For Everyone. Kompozycja Lindsaya Buckinghama z grupy Fleetwood Mac, a Kevin Parker sięgnął po nią w związku z realizacją specjalnego albumu zawierającego nowe wersje piosenek z repertuaru grupy Fleetwood Mac. Oczywiście wersje nie tylko przyrządzone przez Tame Impala, ale również wielu innych artystów. Teraz z kolei przejdziemy do nagrań z płyty Melody Proszę, która posługuje się pseudonimem artystycznym Melody's Echo Chamber. I taki też był tytuł pierwszego albumu tej artystki, wówczas partnerki życiowej Kevina Parkera. from Vati Rentre, I follow you, you won't be missing that part of me i Sometime Alone, Alone. Śpiewała Melody Proszę, własne kompozycje z własnymi tekstami, grała ona, ale także, i co ważne, Kevin Parker, który również był producentem całości. Nadal mamy do czynienia z rokiem 2012. Wtedy też ukazał się drugi album Tame Impala zatytułowany Lonerism. Oh, Elephant. Wspólna kompozycja Jaya Watsona i Kevina Parkera. Ten pierwszy zagrał też gościnnie w tym utworze na perkusji. Wcześniej Why Won't They Talk To Me, a na samym początku Feels Like We Only Get Backwards. Tame Impala, Lonerism, rok 2012. Nieco inna płyta od tego albumu debiutanckiego, czyli Inner Speaker. Mniej gitar, więcej elektroniki, przestrzenne brzmienie, bardziej ambientowe. Tak brzmiała muzyka Tame Impala w roku 2012. Przeniesiemy się teraz nieco bliżej czasom współczesnym i posłuchamy Marka Ronsona z płyty Uptown Special. Oczywiście to będą nagrania, których współautorem i także przede wszystkim współproducentem był Kevin Parker.